Stil jer op i to rækker. For eksempel en række med piger og en med drenge. Når første vers synges, løber pigen, der står yderst til højre, rundt om deltagerne og ender på sin plads. Mens andet vers synges, løber alle drengene rundt og leder efter Nelly, men er kommet på plads igen, før verset er slut. Under tredje vers sætter alle sig ned på hug og plukker jordbær. Imens tager Nelly den dreng, der står over for hende, og løber ned i modsatte ende af rækken. I stedet for Nelly kan navnet på den pige, der forestiller at være Nelly, synges. Efter tredje vers begynder man forfra med et nyt par. Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Ude i det store grønne jordbærfed. Come on boys, hende må vi finde. Come on boys, hende må vi finde. Come on boys, hende må vi finde. Ude i det store grønne jordbærfed. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ude i det store grønne jordbærfed. Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Ude i det store grønne jordbærfed. Come on boys, hende må vi finde. Come on boys, hende må vi finde. Come on boys, hende må vi finde. Ude i den store grønne jordbærfed. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ude i den store grønne jordbærfed. Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Hvor er nu den stakkes lille Nelly? Ude i det store grønne jordbærfed. Come on boys, hende må vi finde. Come on boys, hende må vi finde. Come on boys, hende må vi finde. Ude i det store grønne jordbærfed. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ned på hug, og så ud og plukke jordbær. Ude i det store grønne jordbærfed.